कितना बेदर्द ये जमाना है, कितना बेदर्द ये जमाना है। कितना बेदर्द ये जमाना है, ढूंढ रास्ता शराब खाने का, ढूंढ रास्ता शराब खाने का। रूठी खुशियों को घर मनाना है, रूठी खुशियों को घर मनाना है। ढूंढ रास्ता शराब खाने का, ढूंढ रास्ता शराब खाने का। कितना बेदर्द ये जमाना है। कितना दिल कश ये मेरा साकी है, और प्याले में मैं भी बाकी है। कितना दिल कश ये मेरा साकी है, और प्याले में मैं भी बाकी है। आज तो शराब खाने का, ढूंढ रास्ता शराब खाने का। कितना बेदर्द ये जमाना है, ढूंढ रास्ता शराब खाने का, ढूंढ रास्ता शराब खाने का। अब भी वो शख्स याद आता है, कितनी रातें तुझे जगाता है। अब भी वो शख्स याद आता है, कितनी रातें तुझे जगाता है। उसको दिल से अगर बुलाना है, ढूंढ रास्ता शराब खाने का, ढूंढ रास्ता शराब खाने का। कितना बेदर्द ये जमाना है, ढूंढ रास्ता शराब खाने का, ढूंढ रास्ता शराब खाने का। अब भी टूटा है और न बिखरा है, इतने गम है मगर तू जिंदा है। अब भी टूटा है और न बिखरा।